ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตะวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติสักประมาณ60นาทีท่านผู้ฟังเรามาปฏิบัตินั่งสมาธิไปด้วยกันให้หาเสนาสนะที่มีความสงัดหานะท่านผู้ฟังเข้าใจไหมหาเหมือนคนหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนคุณต้องหาทางไปให้ได้เหมือนคนจมน้ำกลางทะเลเนี่ยมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งคุณต้องหาทางไปให้ได้หาสักทางหนึ่งทางที่เราจะดำเนินไปมันต้องเป็นทางที่ปลอดภัยมีขวากน้ำน้อยราบรื่นแล้วก็เป็นทางที่ถูกต้องด้วยนะทางนี้ไม่ได้ปรากฏที่ไหนตัมบฟังข้างนอกนี่แต่ทางนี้มันปรากฏอยู่ในกายอยู่ที่ปากอยู่ที่ในใจของเราเนี่แหละกายวาจาใจตัมบฟังเราใช้สิ่งเนี้ยใช้กายของเราเป็นที่ที่จะปฏิบัติให้มีธรรมะเกิดขึ้นเริ่มจากการตั้งสติของเราเอาไว้ทุกฝั่งวันนี้ครับพระเจ้าอยากให้ทุกฝั่งได้เจริญธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงพระธรรมในหมวดที่พระพุทธเจ้านี่ได้เปรียบเทียบไว้กับคนที่ตกน้ำคนตกน้ำก็ต้องหาทางขึ้นฝั่งน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นที่อยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งไม่มีเรือตกลงไปว่ายป๋อมแปมป๋อมแปมนี่บางคนตกไปแล้วปุ๊บปุ๊บบุ๋มจมไปเลยบางคนตกลงไปแล้วยังโผล่ขึ้นมาเฮือกหนึ่งแล้วก็จมดิ่งลงไปอีกจมแล้วจมไปไหนก็ตายแล้วตัวไปตายไม่รอดเหมือนกันนะในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเรื่องราวนี่มันเยอะแยะมากมายเรื่องคนใกล้ตัวเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องการเมืองอีกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพร่างกายโอ้ที่ปาฐะเยอะแยะเวลาเจอสิ่งที่มันมาท่วมทับถาถมนี่บางทีมันก็คึกอักเหมือนกันนะกลืนไม่เข้าขาไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องมืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนว่าก็ว่าเหมือนคนหลงป่าก็ได้คือถ้าบางคนไม่ได้คุ้นชินกับการไปทะเลว่ายน้ำหรือมีทักษะหรือได้มีประสบการณ์ทางด้านเรื่องนี้เกี่ยวกับการว่ายน้ำอยู่เป็นบ้างเนี่ยบางทีจะนึกภาพไม่ออกนึกถึงคนที่หลงป่าอย่างนี้ก็ได้หลงป่าเนี่ยคุณจะไปทางไหนอ่ะทุกวันนี้เราหลงมาเหมือนติดอยู่ในสังสารวัฏนั่นแหละไปทางเหนือใต้ออกตกทิศน้อยทิศใหญ่ทิศใหญ่สี่ทิศทิศน้อยอีกสี่ทิศรวมเป็นแปดทิศเอาใส่บนล่างไปอีกโอ้ทั้งสิบทิศนี่มันจะไปยังไงมันก็หนีไม่พ้นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใช่ตอนที่ว่าจะพ้นกายนี้ไปอยู่กายอื่นคุณก็ไม่พ้น31ภพภูมิถูกล็อกหลงอยู่ในนี้วนไปวนมาแล้วก็ดีบ้างชั่วบ้างเจอทุกข์บ้างเจอสุขบ้างเจอคนเดิมบ้างเปลี่ยนคนใหม่บ้างวนเวียนไปนี่ว่ายน้ำไปทางไหนมันก็เหมือนไม่ถึงฝั่งสักทีคุณงงไปหมดด้วย นี่แหละเราจะมาหาทางเหมือนนั่งฟังที่บอกว่าเหมือนที่บางคนนะนอนไม่หลับนี่นอนไม่ละไม่รู้ทำไงวะตีสี่ตีสามตีสองพลิกไปพลิกมาตีห้าลุกขึ้นนะเปิดวิทยุฟังดูได้ฟังเสียงถ้ามองว่าบางทีเป็นเสียงส่งมานี่เฮ้ยนี่มันเสียงมาจากในหมู่บ้านเนี่ยเสียงกลองหรือไม่ใช่เสียงกลองนะเสียงเขาเป่าแตรเป่าสังหรือว่าเป็นเสียงดนตรีเนี่ยมันเสียงดนตรีอะไรได้ยินเบ้ามาแต่ไกลนี่มันเป็นเสียงธรรมะท่านผู้ฟังให้นึกถึงธรรมะในสติคือการตามระลึกถึงพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนเส้นทางคือเป็นแผนที่นะแผนที่ไม่ใช่ทางแต่เป็นตำราบอกเส้นทางว่าเส้นทางที่คุณจะต้องไปให้ถึงฝั่งให้ได้เส้นทางที่คุณจะต้องไปให้ออกจากป่ารกชัดมีอันตรายเนี่ยให้ได้เรื่องราวต่างๆในชีวิตสุขทุกข์เนี่ยมันพอกันน่ะล่ะอย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันนี่ทุกข์มากชีวิตเจอเรื่องราวต่างๆทั้งคนทั้งของสถานการณ์แต่เวลามีสุขเนี่ยไม่ได้จะคิดถึงพระไม่ได้จะคิดถึงวัดก็คิดอยู่แต่ว่าแบบงมงายไงยิ่งตอนมีทุกข์นี่โอ้ยิ่งบางคนก็งมงายหนักคิดถึงอยู่แต่งมงายมันก็ว่าก็ว่ามันก็ไม่ได้เรื่องอ่ะท่านฟังเอาเราจะทำให้มันดีทำให้มันได้มานึกถึงพระธรรมธรรมานุสติท่านเคยเปรียบเทียบไว้ท่านฟังมันก็คนที่ตกน้ำประเภทแรกนี่ตกแล้วก็จมปุ๊บหายไปเลยคือแบบไม่ทันจะรู้ว่าเป็นใครเป็นใครตกแล้วบุ๊มหายไปเลยประเภทที่สองนี่ยังโผล่หัวขึ้นมาสักเฮือกหนึ่งแล้วก็กลับจมลงไปอีกสองสามอาจจะได้บ้างแต่แบบอึกอักอยู่เรื่อยต้องได้มีน้ำเข้าสู่ท้องต้องได้มีน้ำเข้าสู่ปากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกี่เครือกถึงจะอยู่ได้ดีขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็คือยังพอทรงตัวอยู่ได้บ้างคนนะไม่ใช่ปลาเวลาตกน้ำแล้วมันต้องมีอากาศหายใจไม่ได้มีเหงือกจะหายใจเหมือนปลาได้จมไปอยู่เรื่อยมันก็ต้องทรงตัวอยู่ให้ได้บางคนทรงตัวอยู่ได้นิดเดียวปากโผล่ขึ้นน้ำนิดเดียวก็พยายามที่จะหายใจทรงตัวอยู่บางคนทรงตัวอยู่ได้เกินคอเกินไหล่ขึ้นมายังพอทรงอยู่ให้เป็นเวลานานได้อันนี้ดีพอเริ่มทรงตัวได้แล้วนี่ขั้นถัดมาเนี่ยถึงจะค่อยหาทางได้เหลียวดูรอบๆว่าจะไปทางไหนจะด้านหลังด้านขวาหรือด้านซ้ายดูมันทั้งสี่ทิศทิศน้อยทิศใหญ่ด้วยเหลียวดูแล้วต้องว่ายไปถูกทางด้วยนะว่ายไปผิดทางอย่างน้อยยังได้ว่ายเข้าหาฝั่งนี่คือสำคัญต้องว่ายเข้าหาฝั่งว่ายเข้าหาฝั่งแล้วมาในที่ที่มันพอจะยืนเหยียบถึงไม่ได้ต้องใช้เรี่ยวแรงมากพอที่จะยืนหายใจได้ทั่วท้องได้เต็มที่ไม่ถูกคลื่นถูกน้ำซัดไปอยู่สบายได้เราจนประเภทสุดท้ายก็สามารถขึ้นมาสู่ฝั่งได้อีกแต่เปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในป่าเวลากลางคืนด้วยนี่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไฟฉายอะไรต่างๆก็มีเท่าที่มีมันไม่ได้จะสว่างอะไรมากด้วยจะส่องไปได้ไกลก็ไม่ได้เพราะว่ามันรกติดต้นไม้ติดสิ่งกีดขวางต่างๆมองไปทางไหนต้นไม้ตอนคืนนะฟังมันก็เหมือนกันหมดนะ จะไปทางไหนตามเสียงสิมีเสียงอะไรกึกกักเสียงคนเรียกหรือเสียงตะโกนก็บอกว่ามาทางนี้มาทางนี้เป็นเสียงเหมือนกระซิบมาไกลๆนู่นให้ไปทางนั้นเราก็ตามไปบางทีก็เป็นเสียงหลอกด้วยซ้ำท่านผู้ฟังหลอกให้ไปทางนั้นแต่จริงแล้วอ้าวเป็นกับดักของพวกปลายพวกผีที่อยู่ในป่าหลอกที่จะมาทำร้ายโอ้ยถ้าหูไม่ดีฟังได้ไม่ถูกฟังได้ไม่ต่อเนื่องก็ติดกับดักได้แต่เมื่อที่หูดีได้ยินเสียงแล้วไปตามเสียงที่มันถูกต้องแต่บางทีไปแล้วอ้าวเสียงหายลืมไปแต่ไม่ได้ก็ต้องไปให้มันจนถึงขอบราวป่าออกจากป่าให้ได้เหมือนกับจะจมน้ำตกอยู่ในทะเลหรือว่าจนหลงป่ารกชัดเหมือนกันตั้งฝังเราต้องหาทางออกเราต้องหาทางออกได้ยินเสียงของธรรมานี่มาตามทางนี้เป็นทางที่จะพาเราเข้าสู่ฝั่งให้ระลึกถึงพระธรรมเป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นพื้นที่ที่ท่านได้กรีทางเปิดไว้พัฒนาให้นอกจากเป็นทางแล้วถึงที่หมายมันยังเป็นเมืองมีสระน้ำมีสวนผลไม้มีที่พักมีร่มเงาร่มรื่นเย็นสบายดีนะดีท่านพัฒนาบอกทางบอกไว้กระจายเอาไว้ตามจุดต่างๆจุดไฟจุดประทีปจุดโคมเอาไว้เผื่อใครมีตาจะได้เห็นรูปตามแสงนี้มาได้ในเวลากลางคืนเปล่งเสียงเป็นเหมือนเสียงสังเป็นเหมือนเสียงกลองเป็นเหมือนเสียงตะโพนเป่าแตรติดไว้เผื่อคุณอยู่ไกลๆยังได้ยินเสียงที่ไปตามลมบ้างได้ยินเสียงแล้วดูฟังเราตั้งสติเอาไว้ให้ดีเป็นเสียงของธรรมะธรรมานุสติว่าเราต้องตามเสียงนี้เท่านั้นเสียงอื่นๆเนี่ยมันหลอกมันไม่ใช่ทางที่จะเกษมเหมือนกับดักเหยื่อล่อที่เขาใส่เกี่ยวไว้ที่เบ็ดนี่แหละมันก็ไปตกปลาก็ไม่ได้หวังจะเอาให้ปลาได้กินเหยื่อนะคิดว่ามันจะได้ฟรีๆเหรอ no คนตกปลาเขาก็หวังจะเอาตัวปลาไม่ได้จะเอาตัวมันเฉยๆเอาเนื้อมันหวังความชิบหายหวังความไม่เกษมหวังความไม่ดีนั่นแหละที่จะเกิดขึ้นจากปลาคนดักนกก็เหมือนกันวางเหยื่อล่อเอาไว้ให้นกมากินอาหารตรงนี้ตรงล่างนี่ก็เป็นตาข่ายบ้างเป็นแหบ้างมีกับดักแบบต่างๆสับลงมาจากข้างบนเลื่อนขึ้นมาจากข้างๆหรือตะปบขึ้นจากข้างล่างหวังจะจับเอาสัตว์ใหญ่บ้างบางจะจับเอานกบ้างในปราณนี่เขาก็วางเหยื่อล่อไว้นกก็ไว้ตกก็ไว้หรือเหมือนนายปราณเขาปลูกสวนผักเอาไว้หวังว่ากวางเก้งเนื้อทรายต่างๆจะมากินผักในสวนผักทั้งผักกรอบๆผักหวานๆผักที่แก่บ้างอ่อนบ้างมีรสชาติแบบต่างๆยิ่งถ้าใบของมันทาด้วยน้ำผึ้งนี่โอ้โหสุดยอดแล้วเลยในพรานก็ไม่ได้หวังให้กวางมากินฟรีๆนะท่านผู้ฟังเขาก็หวังจับเอากวางไม่ได้จับเฉยๆหวังเอาเนื้อมันหวังเอาหัวมันหวังเอาเขามันหวังเอากระดูกมันคือมันต้องตายอ่ะมันถึงจะใช้ประโยชน์จากมันได้แล้วนี่มันไม่ได้หวังความเกษมให้กันก็ใช่ไหมมันหวังความชิบหายหวังความตายหวังความพินาศให้เกิดขึ้นกับสัตว์เหล่านั้นโดยในปราณวางกับดักวางอย่าล่อไว้ทุกวันนี้ต้องฝังมานี่วางกับดักเอาไว้หมดแล้ว มารเนี่ยเข้าใจไหมมารเนี่ยแปลว่าผู้ล้างผลาญความดีผู้ล้างผลาญความดีเมื่อไรก็ตามที่เราหลุดออกจากความดีเมื่อไรก็ตามที่ความดีมันสิ้นสุดจบลงตรงไหนเนี่ยตอนนั้นคุณเข้าปากมารแล้วทันทีคุณติดกับดักของมารแล้วทันทีมารเนี่ยคุณเอามีดสับเฉาะเข้าไปที่แต่เป็นมือก็ตัดมือเราขาดแล้วถ้าเป็นปากก็ใส่ปากเราจนฟันหักแล้วเธอคิดชั่วคิดไม่ดีเนี่ยดูมันแทงเข้าที่อกแล้วถูกตัดทิ้งถูกสับทิ้งถูกแทงเข้าด้วยกำดักของมันอยู่ล่อ ง่ายๆของมันนุ่มฟังดีจะทำให้เราหลุดออกจากความดีได้คือมันจะล่อเราไม่ได้นะมันก็ว่าพวกสัตว์เนี่ยถูกนายพรานถูกคนตกปลาวางเหยื่อเหยี่ยวเบ็ดเอาไว้บังกำดักเอาไว้นี่หรือท่านก็เปรียบเหมือนกับลิงนั่นแหละวางกับดักเป็นตังเหนียวไว้กลางทางเดินของลิงเพื่อดักลิงลิงตัวไหนที่โง่เนี่ยมันก็จะเข้าไปดูคือถ้าลิงตัวไหนที่ฉลาดนี่เขาเห็นประเภทนี้แล้วมันไม่ใช่อาหารธรรมชาตินี่มันเป็นยังไงนะเว้นออกไกลเลยแต่ว่าถ้าแบบว่าต้องการสำรวจดูนะนิดหน่อยไม่เป็นไรลองดูนี่คือเริ่มเพลินไปเมื่อไรก็ตามเริ่มมีความเผลอเริ่มมีความเพลินเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นความประมาทมารจะได้ช่องละมารจะได้โอกาสเปิดช่องทางให้มารเข้าเปิดช่องทางให้มารตัดเปิดช่องทางให้มันกระซวกแทงเราได้คนที่ฉลาดเขาก็จะไม่เพลินจะไม่เผลอไม่เผลอไม่เพลินก็คือตั้งสติไว้แต่ว่าสัตว์ที่เขาอยากในรถนะติดในรถสัตว์ที่แบบว่ามองแต่ว่าเอาประโยชน์ไม่ได้เคยเห็นจะโทษอะไรของสิ่งอะไรนี่เห็นแต่ด้านดีอย่างเดียวเนี่ยมันอันตรายไงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทั้งข้อดีก็มีกามนี่ข้อเสียมันก็มีบุฟังกามนี่กามข้อดีมันคืออะไรตัณหาที่มันมีข้อดีด้วยหรอตัณหามี3อย่างทุกฟังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเหล่านี้มีข้อดีมีข้อดียังไงบางทีมันก็ให้เกิดความสุขได้ไงกามนี่ให้เกิดความสุขได้ทุกฟังเพราะว่าพบหรือความไม่อยากไม่อยากแก่เงี้ยนี่วิภวตัณหาคืออยากที่จะไม่แก่นั่นล่ะคุณไม่อยากแก่คุณทำไงอ่ะก็เอาเซรั่มมาทาคอลลาเจนมากินก็เอาโบท็อกซ์มาฉีดอะไรกันแต่ละสารที่เขาคิดค้นขึ้นมาเจลาตินเนาะหรือว่าสลีนหรือก็แล้วแต่มันจะหลายอย่างเดี๋ยวนี้มีทุกสูตรได้หมดจัดไปก็ให้ความสุขได้ทุกฝั่งให้ความสุขได้ความสุขโสมนัสอันใดที่เกิดขึ้นจากกามเนี่ยนั่นก็เป็นประโยชน์ของมันเป็นข้อดีของมันตัวเดียวเป็นอัสสาทะคือเป็นรสอร่อยลองเปรียบดูดิลิงมันจะเข้าไปกินอาหารอยู่ตรงกลางที่เขาวางเป็นตังเหนียวไว้เนี่ยเข้าไปอาจจะแบบเอื้อมถึงนะหยิบได้สักลูกสองลูกมากินชิมดูเอาแต่ว่ามือข้างอื่นเท้านี่ติดหนึบแล้วตัวนี่ติดกับหมดแล้วได้ลิ้มอยู่นิดเดียวคำเดียวติดกับแล้วหรือว่าปลาเอาคุณก็ไปกินเหยื่อเบ็ดดูเหยื่อเบ็ดนะคือมีเหยื่อด้วยมีเบ็ดด้วยไอ้ตอนเคี้ยวกินเข้าไปเนี่ยกุ๊บกับกุ๊บกับมันก็ได้รสชาติของอาหารใช่ไหมแต่ว่ากุ๊บกับกุ๊บกับแรงเข้าอีกเบ็ดเกี่ยวกลางปลาปลากระติกกับของคนตกปลานกหรือว่ากวางหรือว่าเก้งล่ะโอ้ยคุณก็มากินอาหารตามที่เขาวางเอาไว้นั่นแหละเปลินเลยพอใจเลยมันอร่อยแน่นอนดำหวังนี่คือเป็นรสอร่อยของกามบางทีคนที่เราไม่ชอบเราด่ามันนี่ มันรู้สึกสะใจดีนี่ได้เป็นรสอร่อยของมันเราคิดว่าคนนี้เป็นคนชั่วคนไม่ดีเราทำร้ายเราทำลายเขาไม่ใช่แค่ด่าลงมือลงไม้ด้วยอุ้ยยิ่งถ้าด่าลงมือลงไม้ในใจนี่มันต้องคิดประทุษร้ายก่อนแล้วไอ้ตอนคิดเนี่ยมันก็สะใจดีมันก็เพลินดีมันก็มีความสุขบ้างนั้นเถอะอยู่ว่าได้ด่าคนไม่ดีอะไรก็ตามที่ถึงแม้ว่าเราด่าคนไม่ดีเนี่ยความดีมันถูกตัดทันทีเลยนะเมื่อความด่าเนี่ยมันก็เป็นกุรมือของมารแล้วเลยความดีคือวาจาที่มันจะดีๆเนี่ยความคิดนึกที่มันจะดีๆเนี่ยมันหลุดแห้งหายไปจากจิตใจของเราความดีหลุดออกไปจากจิตใจของเราเมื่อไหร่นี่แหละคือมารท่านผู้ฟังมารคือผู้ล้างผลาญความดีความดีออกจากจิตใจของเราแล้วเราก็เป็นพวกเดียวกันกับมารทันทีเป็นส่วนหนึ่งของมารแล้วเลยตกเป็นลูกน้องของมันแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นได้เอ้าก็คุณสวมวิญญาณมาแล้วไงใช้เครื่องมือของมันด่าคนคิดชั่วร้ายทำไม่ดีด้วยกายวาจาใจต่างๆนานาเนี่ยถูกมารเข้าสิงแล้วกุมหัวใจของเราแล้วแต่ไม่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเกิดขึ้นแล้วมันนุ่มๆเนียนๆง่ายๆเหมือนกับคนที่ตกลงไปในน้ำแล้วนี่โอ้ยตายแล้วตายแล้วทำไงบุ๋มแบมบุ๋มแบมบรุ๊บหายไปเลยจมน้ำแล้วก็จมเลยคราวเดียวเหมือนกับคนที่ประกอบอยู่ด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำแบบจมหายไปเลยคือก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกมันไปแล้วถอนตัวไม่ขึ้นไม่โผล่มาหายใจได้บ้างบางคนยังโผล่มาหายใจได้บ้างโผล่มาหายใจนี่คือเอาอากาศเข้าไปนะโผล่มาหายใจนี่คือยังมีความดีระลึกความดีได้บ้างนะเอ้าคิดว่าจะด่าเขาทำร้ายทุบตีคิดชั่วคิดลามกคิดไม่ดีอ่ะหยุดที่อุเบกขาไม่ได้เมตตานี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้บางทีมีเมตตาบ้างแต่แบบน้อยหน่อยคิดว่าจะมาหยุดที่อุเบกขาแต่พลางพล้มไปเป็นพยาบาทเอาหน้าพยายามวืบขึ้นพยายามที่จะมาตั้งอยู่ในอุเบกขาบ้างตั้งอยู่ในเมตตาบ้างเอาหนิก็เพราะว่าคุณมีศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกำลังของพระเสขะคือคนที่ยังฝึกยังศึกษายังจะต้องทำความเพียรยังจะต้องปฏิบัติกันอยู่อย่างต่อไปคนส่วนใหญ่ในโลกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละบางทีก็พลาดบ้างบางทีก็ดีบ้างในจังหวะที่ดีเนี่ยเพราะอะไรมีความกลัวความละอายต่อบาปมีโอตปะมีหิริคิดว่าจะด่าเขาจะคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีหน้าอันนี้ยังมีหิริโอตปะกลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าได้ไหมถ้าฉันทำไม่ดีแค่ครั้งเดียวเนี่ยไอ้ที่ว่าทำดีมาตลอดชีวิตนี่กลายเป็นไม่เหลือเลยนี่ยังมีหิริโอตปะมีศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ศรัทธาไม่ใช่ในพระพุทธเจ้าตัวนั้นเราก็ถ้าเผื่อมีเท่านั้นแล้วคุณไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยคือมันไม่มีความเพียรน่ะมันก็กลายเป็นศรัทธาหัวเต่าหนำซ้ำบางทีงมงายด้วยซ้ำศรัทธามันก็ต้องมีให้เต็มในพุทโธคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ในธาตุสี่ร่างกายดินน้ำไฟลมของท่านหินปูนทรายที่ทำเหมือนเป็นพระพุทธรูปนี่ยิ่งไปกันใหญ่นั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าละหรือว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราระลึกถึงถ้าเราข้ามอิฐหินปูนทรายข้ามธาตุสี่ที่น้ำไฟลมไปไม่ได้เนี่ยมันติดอยู่แค่ที่ตรงนั้นศรัทธาเราก็ไม่เต็มแต่เราต้องข้ามผ่านไปให้ถึงการตรัสรู้ของท่าน พอระลึกถึงการตรัสรู้แล้วก็ยังต้องระลึกถึงพระธรรมด้วยเอาอย่างที่เราเจริญธรรมานุสติเนี่ยระลึกถึงพระธรรมเป็นยังไงที่ธรรมสอนยังไงนะให้งมงายแล้วไม่ใช่นี่นาโออ๋อรู้ได้จริงเห็นได้เองรู้ได้เฉพาะตนจนคนเข้ามาพิสูจน์อ้าวดีในแล้วก็ต้องลองทำด้วยคือต้องมีศรัทธาในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนด้วยมีการทำนั่นแหละมันจึงเป็นความเพียรขึ้นมามีศรัทธามีหิริโอตตัปปะมีวิริยะคือความเพียรต่อไปมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ปัญญาคือความรู้คือการเห็นตามความจริงเฮือกยังได้อากาศขึ้นมาเฮือกหนึ่งคุณชมน้ำเนี่ยนะหรือเหมือนกับคนที่หลงป่าเนี่ยมีเสียงเรียกขึ้นเสียงจากทางในเมืองลมลอยมาพัดมาทางนี้เสียงมันไปทางไหนนะนี่ยังระลึกถึงได้ว่าเสียงมาทางนี้ทีนี้พอโผล่ขึ้นหายใจเฮือกหนึ่งเสร็จปุ๊บว่าจมต่อไปอีกมันไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานเจริญขึ้นนิดเดียวครั้งเดียวหรือสองสามครั้งแล้วก็เสื่อมไปเหมือนคนที่โผล่ขึ้นหายใจแล้วก็จมลงไปอีกเหมือนคนได้ยินเสียงแล้วก็ไปตามปุ๊บเอาหายไปไหนอีกหลงต่อไปอีกจมดำดิ่งต่อไปอีกเหมือนบางทีเราคิดว่าเราจะทำความดีแต่มันยากเหลือเกินนะทำความดีเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายเรื่องราวต่างๆทั้งคนในครอบครัวการเมืองบ้างเศรษฐกิจสังคมมันบีบคั้นบีบมากบีบมากเอ้ยไม่ได้ฉันต้องทำความดีนอนไม่หลับบางทีเปิดวิดีโออย่างนี้ได้ยินเสียงดีๆดีดีเอาพอไปทำงานบางคนยิ่งแล้วไม่มีงานทำอยู่บ้านเนี่ยมันฟุ้งซ่านบางทีคิดนั่นนี่โน่นเอาจมน้ำต่อไปอีกหลงบ่าต่อไปอีกจะต้องให้มันเจริญขึ้นให้มันไม่เสื่อมไปความดีเนี่ยกำลังของเซคาบุคคลเนี่ยทุกฝั่งมันไม่มีสมาธิหรอกมีแค่ศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะแล้วก็ปัญญานี่มีแค่นี้แหละมันที่จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบไม่อาจที่จะตั้งสมาธิทรงจิตไว้ได้ไอ้ที่ว่าทำไม่ได้เนี่ยก็จึงมีอารมณ์ขึ้นลงบ้างเดือดดาลบ้างด่าคนบ้างทำไม่ดีบ้างต่างๆพอทำไปแล้วจิตมันวุ่นวายไงมันไม่ได้สมาธิคุณก็ต้องพยายามทำต่อไปเพราะสมาธิมันต้องอาศัยความระงับมันต้องอาศัยความสะสมมันไม่ใช่จะได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งบางทีเพื่อนมันก็ชวนไปไม่ดีมีปาปมิตรไม่มีกัลยาณมิตรมีมิตรไม่ดีความดีทรงอยู่ไม่ได้บางทีเอาปรับเปลี่ยนใหม่ท่านผู้ฟังปรับเปลี่ยนใหม่ได้ยินเสียงแล้วเสียงกลองใช่ไหมเสียงตะโพนหรือเปล่าระลึกได้ไหมความระลึกนี่แหละท่านผู้ฟังมันสำคัญความระลึกได้นั้นคือสติสตินี่จะเป็นตัวที่ทำให้ศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาไม่เสื่อมถอยลงสติจะเป็นตัวที่ทำให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายังคงที่อยู่ได้บ้างคงที่อยู่ได้มันก็เหมือนคนที่ตกน้ำลงไปแล้วยังพอทรงตัวอยู่ได้ไม่จมดิ่งลงไปพอที่จะหายใจให้คอได้บางคนก็ทรงอยู่ได้ดีหน่อยเกินขึ้นมาถึงระดับไหลบางคนอาจจะทรงอยู่ได้แค่คอก็ยังดีบางคนทรงอยู่ได้แค่คางบางคนทรงอยู่ได้แค่ริมฝีปากล่างเนี่ยบางคนทรงอยู่ได้ริมฝีปากบนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเอนนอนทั้งตาทั้งหูแล้วมันก็อยู่ปริมน้ำไปหมดก็ทรงอยู่ได้แค่นี้ทรงอยู่ได้อย่างดีท่านผู้ฟังคือมันยังไม่เสื่อมไป จะเจริญก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ยังคงที่อยู่แต่ถ้าหิริโอตปาวิริยปัญญาเนี่ยคงที่อยู่ได้ด้วยอะไรสติกันทำฟังเราตั้งเอาไว้ในธรรมานุสติอย่าหลงทางคือไม่ได้ว่าต้องพูดถึงหลงทางแล้วอย่าเพิ่งตายแล้วกันเอาอย่าเพิ่งแบบจมไปในธรรมะฝ่ายดำอย่าขายวิญญาณให้มารอย่าไปเป็นพวกเดียวกับมารอย่างน้อยยังคือถ้าไม่วิ่งเข้าไปร่วมกับมันเลยเนี่ยก็ยังช็อกเงินงงอยู่ใช่ไหมตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอางั้นก็แล้วกันยังทรงอยู่ได้นี่คือเหมือนกับมีตานะเปิดเริ่มเปิดแล้วยังรอดจากการจมน้ำยังพอได้ยินเสียงที่เขาเรียกมาจากทางไหนไม่รู้แล้วก็รู้ว่าอันนี้เป็นเสียงที่ถูกต้องคือถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องของคนหลงป่าเนี่ยฟังมันต้องเปรียบอย่างนี้ดีกว่าว่าคือถ้าคนอยู่ในป่าแล้วก็ถูกสัตว์ร้ายถูกภัยของป่าจะเป็นหลุมทรายดูดอาจจะเป็นพิษของแมลงพิษของต้นไม้หรือว่าถูกสัตว์ร้ายกินลงไปเนี่ยอันนี้เหมือนกับว่าคนที่ตกน้ำไปแล้วแล้วก็จมหายบุดเลยถูกอันตรายของป่าเนี่ยฆ่าไปแล้วก็คือเปรียบเหมือนว่าคุณมีแต่ธรรมะฝ่ายดำเจอเรื่องไรผัสสะปุ๊บทำไม่ดีทันทีขายวิญญาณให้มาไปแล้วส่วนบางคนนี่พอขึ้นหายใจได้บ้างเนี่ยก็ยังนึกถึงความดีได้บ้างนะยังมีศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาอยู่แต่อยู่ได้ไม่นานแล้วก็เสื่อมไปเหมือนคนที่หลงป่าแล้วก็รอดมาได้สักคืนหนึ่งอยู่ผ่านได้คืนหนึ่งโอ้ยแต่ต่อไปนี่ก็เจอแต่กับดักเข้าไปนี่ก็ลึกขึ้นนี่อยู่รอดได้คืนเดียวสองคืนก็สีมองเท่งอีกก็เหมือนกับคนที่อ้างความดีมาทำความชั่วนั่นแหละดูภายนอกมันดีนะตัวบ้าแหมเอาความดีมาอ้างไงทำความดีบ้างที่ทำความชั่วเนี่ยก็เยอะอันนี้ก็คือจมลงไปอีกความดีไม่ได้จะเจริญขึ้นแต่ว่าเสื่อมไปมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเอาต่อไปที่ดีกว่านี่คือรอดมาได้สัก 2-3 คืนเริ่มที่จะอยู่ในป่าได้ละประเภทที่3นี่คือเป็นคนที่ตกน้ำแล้วก็พอทรงตัวอยู่ได้นะไม่เสื่อมลงคงที่คือศรัทธาวิริยะหิริโอตปะปัญญาเนี่ยเริ่มคงที่คงตัวได้ก็คือพอมีชีวิตอยู่ในป่าได้นั่นแหละไม่ตายผ่านไปแล้ว7วันยังรอดเอาแสดงว่ายังมีทักษะในการที่จะหาอยู่หากินในป่ารู้ว่าต้นไม้ไหนมันมีพิษรู้ว่าทางไหนเป็นทางผ่านของสัตว์รู้จุดที่จะอาศัยหลับนอนได้โดยปลอดภัยนี่คุณเริ่มรู้ทางแต่ว่ายังไม่หาทางออกไม่ได้นะยังทางออกไม่รู้ไปทางไหนยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนคนตกน้ำแล้วก็รู้จักยังทรงตัวอยู่ในน้ำได้นั่นแหละยังไม่จมดิ่งหายไปแต่จะว่ายไปทางไหนล่ะเฮ้ยเอาตัวรอดรู้จักว่ายน้ำได้นี่มันก็ดีแล้วเอาต่อมาประเภทที่4ท่านผู้ฟังพอขึ้นพ้นทรงตัวอยู่แล้วเนี่ยยังเหลียวดูไปรอบๆพยายามหาทางที่จะเข้าสู่ฝั่งให้ได้ไปทางไหนไปทางไหนเห็นเกาะเห็นที่จะไปจับที่จะเข้าไปหาได้ไหมเหมือนกับคนที่หลงป่าแล้วก็พยายามหาว่าจะไปทางไหนดำรงชีวิตอยู่ในป่าได้แล้วใช่ไหมตรงไหนจะเป็นทางออกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกตรงไหนคุณลองปีนขึ้นต้นไม้ปีนขึ้นที่สูงดูดีไหมนี่คือเริ่มหาทางออกเหมือนกับเราอยู่ในการครองเรือนอยู่ในสังคมอยู่ในบ้านอยู่ในที่ทำงานนี่แหละเริ่มที่จะเห็นได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่ค่อยเที่ยงนะแต่ว่ายังต้องทำงานอยู่บางทีก็ติดต่อผู้คนแน่นนี่นอนก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเที่ยงหรอกพวกนี้ ตื่นเช้ามาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างเงี้ยจะยังไงนี่เริ่มมีความเห็นมีทิฏฐิที่ปรับเปลี่ยนไปเห็นของที่มันไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยรู้แล้วทำฟังรู้แล้วรู้นี่คือรู้นั่นแหละคือบางคนเนี่ยเข้าใจวิปลาสไปมากคิดว่าของไม่เที่ยงน่ะมันคือของเที่ยงคิดว่าของไม่ยั่งยืนน่ะมันจะยั่งยืนคิดว่าของที่เป็นทุกข์น่ะมันตันเป็นสุขนี่มันบ้าหนึ่งวิปลาสคิดว่าคุณทำชั่วแล้วมันจะได้ดีอ่ะมันไม่มีทำฝังทำชั่วมันก็ได้ชั่วนั่นแหละจะไปได้ดีได้ไงด่าคนมันจะดีเหรอมันก็ไม่ดีนั่นแหละต่อให้ด่าในนามของความดีมันจะไปดีได้ไงความชั่วมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นไม่ดีไม่ได้มันได้ยินเสียงมาแต่เป็นเสียงหลอกหลอกให้ไปทางนั้นหลอกให้ไปทางนี้โอ้เกือบติดกับแล้วเกือบติดกับตาของพวกปรายที่อยู่ในป่าหรือของพวกสัตว์ร้ายสัตว์บางประเภทท่านฟังมันก็มีวิวัฒนาการในการที่จะล่าเหยื่อของมันทำเสียงทำอะไรบ้างนี่มันมีในป่าใหญ่เราก็รอดมาได้เราก็พอที่จะเห็นทางว่าไอ้นี่ไม่ใช่ทางละตรงนั้นน่าจะเป็นทางดูแล้วมันน่าจะไปได้รู้แล้วว่าพอทรงตัวขึ้นมามองไปรอบๆเห็นทางละทางนี้ไปทางนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมตนิยามยังลงสู่ภูมิของสัมบุรุษคือสัปปุริสภูมิคนที่มันรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วพอจะเริ่มต้นทำความดีได้บ้างนี่นะอันนี้เนี่ยคือศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาเนี่ยมันเริ่มที่จะโตขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นไปในทางที่มันจะให้กุศลธรรมเนี่ยมันดีมีมากขึ้นได้นี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังลงสู่หนทางที่ถูกต้องท่านเรียกว่าเป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยมันก็มีขั้นมรรคแล้วก็มีขั้นผลแต่ขั้นมรรคนี่ก็คือสังโยชน์มันยังไม่สิ้นไปล่ะคือเรื่องร้ายรัดเนี่ยบางทีมันดีกลับได้ไงเออฉันรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนี่ก็คือเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะแม้แต่ก็แบบหลุดบ้างยังทำไม่ดีบ้างนี่ยังทำไม่ดีบ้างนี่ก็คือหลุดออกจากทางอ่ะคือมาตามโสดาปัตติมรรคแล้วแต่หลุดออกจากมรรคยังไม่ทันถึงผลหลุดนี่หลุดไปไหนก็หลุดไปทำความชั่วต่อเยอะแยะทั้งฝั่งในสังคมเราโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะโสดาบันในขั้นมรรครู้ว่าอะไรชั่วอะไรผิดอะไรดีรู้ว่าภาษีมันยังไงรู้นะว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงรู้ด้วยว่าอันนี้มันเรียกว่าโสตาปเรียงคสีแม้แต่ว่ายังรักษาศีลได้ไม่เต็มที่ไอ้ที่ว่าศีลไม่ถึงต่อเอาศีล8ด้วยนะเราก็ไม่ต้องพูดถึงศีล10หรือว่าจะให้มาบ่งมาบวชอะไรอ่ะเอาแค่ว่าศีล5เนี่ยล่ะคุณรักษาให้ดีนี่ระลึกถึงศีลได้ก็เป็นศีลานุสติระลึกถึงธรรมะเอาศีลก็เป็นธรรมะอย่างนี้ก็เป็นธรรมานุสติเอามาใช้เอามาปฏิบัติจริงๆมันก็เป็นสติปัฏฐาน4ขึ้นมาได้ศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาคุณทำให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นคุณระลึกได้นี่สติมันเกิดนะมันก็จึงมีสติเพิ่มขึ้นมาด้วยในกำลังของเสขะที่ว่ามีแต่สัทธาหิริโอตตัปปะสติสมาธิไม่มีเนี่ยสติมันก็ค่อยเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคุณเห็นเหลียวดูรอบๆรู้ว่าเป็นทางแล้วอันนั้นคือดีแล้วเห็นแว่วๆแล้วราวว่านี่น่าจะเป็นทางได้ขึ้นที่สูงเห็นแล้วหรือได้ยินเสียงแล้วว่าเออเสียงเมืองมาจากทางนั้นช่วงนี้น่าจะมีงานนี้ได้ยินเสียงมาจากนั้นบ้างมาเนี่ยใช่แล้วทางนี้น่าจะเป็นทางจริง เอาแล้วออกเดินทางเตรียมเสบียงออกเดินทางมือไม้ขยับไปสิไหว้เข้าไปไหว้ไม่ใช่ว่าพนมมือระหว่างอกนะคุณตกน้ำคุณก็ต้องไหว้น้ำอ่ะขยับมือขยับแขนดันตัวเองไปข้างหน้าในการที่จะเข้าสู่ฝั่งเข้าหาฝั่งดูฝั่งเหมือนคนที่ออกจากถ้าออกจากฝั่งจะไหว้ไปสู่ฝั่งโน้นฝั่งน้ำนี้เต็มไปด้วยอันตรายอย่างมากเลยฝั่งนี้เนี่ยนะมีทั้งงูมีทั้งเพชฌฆาตมีทั้งโจรมีเพชฌฆาตชนิดที่ว่าบินหอบไปได้ด้วยเนี่ยไปอันตรายต่างๆโอ้จะทำไงทำไงมาถึงห่วงน้ำดูแล้วฝั่งโน้นโอราบเรียบมีต้นไม้ที่มีผลอยู่ด้วยแล้วก็มีสระน้ำอยู่ตรงนั้นถ้าทางน้ำจะจืดกินได้ถ้าลงก็น่าจะดีดูแล้วเราจะข้ามไปฝั่งโน้นยังไงล่ะเรือแพเรียงต่างก็ไม่มีนี่แหละรู้ทั้งรู้กับคนเราทั้งฝั่งรู้ทั้งรู้เรารู้กันอยู่แล้วโดยยิ่งคนที่ฟังธรรมะเนี่ยว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วความดีความชั่วไม่ได้ดูที่ว่าฉันสุขฉันทุกข์นะเออวันไหนฉันสุขนั่นคือความดีเออวันนี้ฉันสงสัยเฮงนะสงสัยทำไงล่ะจุดธูปกี่ดอกวันนี้วันนี้สวดมนต์บทไหนจุดเทียนกี่เล่มท่องคาถาอะไรไม่แล้วจะไม่ได้งมงายไปบานนั้นแต่ว่ามาตั้งสติดีอยู่ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีแล้วมาตามทางดีคือมรรคแปดปฏิบัติได้อย่างดีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสิมันดีมีคนชวนไปไม่ดีจะให้ไปงมงายอีกจะให้ไปทำชั่วอีกจะให้ไปด่าคนอีกมันก็ไม่ไปละเป็นทางต่ำคือความเสื่อมไม่ปรากฏมีความเจริญปรากฏเห็นในความเสื่อมมีนะท่านผู้ฟังเห็นในความเสื่อมเนี่ยมันมีถ้าคุณสร้างเหตุแห่งความเสื่อมความเสื่อมก็ปรากฏเห็นในความเจริญก็มีท่านผู้ฟังถ้าคุณสร้างเหตุแห่งความเจริญความเจริญก็ปรากฏคุณเราเจอปัญหาอะไรก็ตามท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งปัญหาการเงินเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งปัญหาครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดตู้มันเดียวนะคุณก็เน่าเละมาจนถึงป่านนี้หรอกมันสะสมมานานแล้วเราไม่ได้ต้องพูดถึงชาติก่อนแล้วชาตินี้ล่ะคุณจะทะเลาะกับพ่อกับแม่คุณจะมีเรื่องกับพี่น้องหรือคุณจะทะเลาะกับภรรยาสามีเนี่ยมันไม่ใช่วันนี้วันแรกมันหมักหมมสะสมมาอยู่นานแล้วมันถึงพลาดมาถึงจุดนี้ไม่ที่ว่าเหตุแห่งความเสื่อมเนี่ยมันมีแต่ตอนนี้เราจะสร้างเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมอาจจะเป็นการคบเพื่อนชั่วการทำผิดศีลการประกอบอวัยมุขต่างๆการที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมสติไม่ทันปัญญาไม่เกิดมันก็เป็นทางแห่งความเสื่อมเราก็แก้เอาปรับเอาทำความดีขึ้นมามันอาจจะมีทุกขเวทนาบ้างมันไม่ง่ายดําหวังการทำความดีใครว่าง่ายทำสิ่งที่ยากในสิ่งมันมีคุณค่าสิ่งที่ได้มาง่ายง่ายบางทีมันคุณค่าน้อยอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากว่ายก็มาขยับมือขยับเท้านั่นคือการทำความเพียรการทำความเพียรว่ายเข้าหาฝั่งเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าฝั่งมันอยู่ตรงไหนฝั่งมันอยู่ตรงนู้นคุณพยายามไปรู้อยู่แล้วทางออกจากป่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นคุณเดินไปเดินไปอย่าหลงอีกล่ะเดี๋ยวก็มีเสียงเรียกตรงนั้นเดี๋ยวก็มีอะไรไม่รู้มันยั่วอยู่ตรงนี้อย่าหลงไปให้มาตามทางที่มันหลงมาเนี่ยเพราะมันผิดทางมานานแล้วมันมีทุกขเวทนาอยู่นี่มีเรื่องราวอะไรต่างๆบางทีมันก็ผิดพลาดมาก่อนจากชาติก่อนๆบ้างอะไรก่อนบ้างอันนี้มันธรรมดาบางทีมันก็เป็นโทษของป่าโทษของวัฏฏะนั่นแหละบางทีก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกมันก็เป็นโทษของมันเป็นแบบนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นทุกคนก็ได้ผลกระทบหมดนะคุณสุขภาพดีๆทำอะ อะไรทุกอย่างมาดีบางทีเจอโรคก็ตายได้เหมือนกันทุกวันนี้มะเร็งบ้างเส้นเลือดในสมองแตกเป็นสโตรกบ้างเนี่ยมันเหมือนจับสลากเอาตัววางไม่ได้มีใครจะเลือกเป็นหรอกดวงก็มีมาเป็นการปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรมของมันเกิดขึ้นเหตุแบบนี้แล้วมันเกิดโรคระบาดแบบนี้ขึ้นมาบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วเราตั้งมันอยู่ในความดีเนี่ยมันเหมือนกับมีเครื่องมาล่อลวงไปทางนั้นกำลังเดินป่าออกไปตามทางดีมีเสียงอะไรกึกกักตรงนั้นโอ้โหน่าสนใจดีเนี่ยสงสัยเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่าเราจะไปตามดูเหมือนมีขุมทรัพย์อะไรNo. อย่าเผลออย่าออกนอกลู่นอกทางคุณเห็นฟังแล้วคุณไหว้เข้าไปไหว้เข้าไปนี่คือพยายามที่จะกำจัดราคะโทสะโมหะนี่ให้มันเบาบางลงนะเบาบางลงเหมือนโสดาบันที่ก็มีทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่บ้างเพราะว่าราคะโทสะโมหะที่มันมาเบียดเบียนพยายามลดราคะโทสะโมหะลงด้วยความเพียรความพยายามของเรากูจึงเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าเป็นสกทาคามีมาในการที่จะลดราคะโทสะโมหะเบาบางลงได้มากยิ่งกว่าถูกทิ่มถูกแทงเดือดร้อนไปตามสิ่งต่างๆเนี่ยน้อยกว่าเหมือนคนไม่ได้อยู่ลึกในป่ามากแล้วอยู่ในป่าลึกมากๆเลยเนี่ยนะอันตรายมันเยอะกว่าป่าที่อยู่ตรงขอบๆเพราะว่าในป่าลึกเนี่ยสัตว์ร้ายมันมากกว่าสัตว์นี่มันก็รู้ไงว่าโซนไหนเป็นที่อยู่ของมันได้โซนไหนนี่มันอันตรายมันอยู่ในโซนที่เป็นที่อยู่ของมันพืชพันธุ์อะไรต่างๆด้วยความรกชัดในป่าลึกมันก็อันตรายกว่าในป่าที่ไม่ค่อยลึกมันก็ยังมีอันตรายน้อยกว่าเราเดินออกมาทางขอบป่าๆแล้วเนี่ยต้องเริ่มสังเกตเลยพืชพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปประเภทสัตว์ที่เกิดขึ้นอยู่แถวนี้เปลี่ยนแปลงไปนี่คือเหมือนกับคนที่รู้ทางแล้วเรามาถูกทางแล้วนะเนี่ยคุณพยายามออกจากความรกนี้ว่ายเข้าหาฝั่งแล้วเออที่แบบเห็นอยู่ไกลๆรีบๆเนี่ยมันเริ่มไกลเข้ามาแล้วก็ไกลเข้ามาแล้วใช่เรามาถูกทางแล้วผมฟังได้ยินเสียงของธรรมะประกาศมาเนี่ยแล้วเกิดความแบบสบายใจได้บ้างเอาไม่ต้องถึงกับทั้งวันน่ะไม่ต้องพอ60นาทีเอา50นาทีพอไม่ต้องเอา50นาทีก็ได้เอาครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงจาก24ชั่วโมงนี่นะมันก็ดีแล้วนะมันก็ดีแล้วมันใกล้เข้ามาอีกหน่อยหนึ่งใกล้เข้ามาอีกหน่อยหนึ่งเราต้องมั่นอยู่ในความดีได้บางวันระหว่างทางบางทีเราก็หลุดบ้างว่ายว่ายไปเอาคลื่นซัดไปเอ้าผิดทางเนี่ยไม่เห็นรู้เลยว่ายปรับทิศทางก็เลยต้องมี course correction ปรับมาให้ถูกทางเดินเดินไปบางทีหลบกิ่งไม้ตรงนั้นขยับมาทางนี้ติดต้นไม้นี้มันออกนอกทางแล้วแบบนั้นรู้สึกว่ามันจะทำไมมันคลำคลึมมืดๆลงปีนขึ้นที่สูงดูอีกโอ้มาผิดทางเอา cross check ต้องมี cross correction อยู่ตลอดมีการปรับเส้นทางมันถูกต้องทางเนี่ยทำฝั่งคือต้องเป็นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งหายไปเช่นว่าสัมมาวาจาหายไปบางทีแบบพูดเสียสีพูดกระทบก็บ้างนี่หลุดปรับบางทีก็ต้องปรับเอาตามฝั่งในระหว่างทางที่เราเดินทางจุดเสื่อมบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เป็นบางครั้งบางคราวเราก็ค่อยปรับมาตบมันเข้ามาต้องอาศัยกัลยาณมิตรเราธรรมะนี่แหละตามฝั่งเป็นกัลยาณมิตรมาตามทางแล้ววายมาถูกทางแล้วเห็นเกาะอยู่ข้างหน้านี่แล้วเห็นฝั่งนู้นนี่อยู่แบบนี่แล้วใกล้ๆแล้วนี่คือมันก็คนที่วายเข้าสู่ฝั่งแล้วแล้วก็มาอยู่ในที่ตื้นแล้วตรงที่หาดมันไกลไงหาดมันไกลมันยังไกลจากอาหารมันยังไกลจากน้ำดื่ม แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังถึงที่มันจะยืนเหยียดถึงแล้วในห้วงนี้แหละเรียกว่าสเตรสสุดท้ายเราจะเข้าไปได้ไหมเหมือนกับคุณหลงป่าอยู่เห็นอยู่ลัดๆนั่นแล้วเนาะนั่นเป็นที่โล่งนี่แต่ช่วงที่มันจะออกจากรกจากเขตแนวป่าไปสู่ที่โล่งตรงนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ต้องระวังนะบางทีมันมีกับดักของนายพรานที่เขาเผื่อวางเอาไว้บางทีมันมีพืชบางชนิดที่เป็นอันตรายบางทีมันก็อาจจะมีสัตว์ร้ายที่คอยมาดักคนที่เข้าป่าเนี่ยซุ่มอยู่อย่าประมาทอย่าประมาทต้องระวังต้องระวังไม่ประมาทต้องระวังเนี่ยคือสติธรรมราคะโทสะโมหะมันลดลงลดลงเนี่ยบางทีมันยังมีรูปราคะบางทีมันก็ยังมีปฏิฆะบางทีมันยังมีอยู่ปฏิฆานี่คือความขัดเคืองที่ก็บอกว่าบางทีก็มีเรื่องกระทบกระเทือนใจบ้างให้มันกึกกักบ้างแต่มันก็ไม่ได้ไปถึงพยาบาทมันก็ไม่ได้ไปถึงจนด่าเขาว่าเขาเป็นมิจฉาวาจาอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างนี่อันนี้คือปฏิฆาบางทีมันเกิดมันก็เป็นเรื่องกวนใจบางทีมีหรือบางทีเป็นกามราคะคือความกำหนัดยินดีพอใจไปในทางที่จะเคลิ้มเพลินไปเป็นกามไปแต่ก็ยังไม่ได้เป็นถึงกับกามวิตกไม่ได้จะเป็นถึงกับกามสังกัปปะหรือไม่ได้จะไปขโมยของไปทำร้ายอะไรต่างก็พอคุมอยู่ได้แต่มันก็มีความขัดเคืองเหมือนเป็นเมือกเป็นเหนียวเป็นความไม่สบายเป็นความหนืดบ้างมีอันนี้ก็ต้องระวังระวังในสเตรสสุดท้ายคนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ว่าฉันมาในทางที่มันจะดีเนี่ยบางทีมันก็มีกิเลสแฝงมาในการทำความดีของเราให้เราเป็นง่วงบ้างสมาธิที่มันยังไม่เต็มแล้วมันจะเต็มเนี่ยนะก็มีความง่วงเนี่ยมาขัดขวางบ้างมีความไม่พอใจในผู้ปฏิบัติร่วมกันเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นบ้างบางทีมันก็มีความคิดนึกไปอีกแบบหนึ่งกับครูบาอาจารย์บ้างกำจัดพวกนี้ออกไปพวกนี้เป็นการมาราคะพวกนี้เป็นปฏิฆะกำจัดออกไปให้ดีเราได้ยินเสียงแห่งธรรมะปฏิบัติขึ้นมาเจริญธรรมานุสติธรรมฟังให้จิตใจของเราเนี่ยมีความมั่นคงพัฒนาสติให้มีกำลังสติที่มีกำลังก็จะทำสมาธิมันเกิดขึ้นมีได้พอมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นกำลังของพระอาเสขาแล้วพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปธรรมฟังทำให้เจริญทำให้เจริญก็มันก็คนที่แบบออกจากทะเลขึ้นสู่ฝั่งได้ออกจากทะเลขึ้นสู่ฝั่งแล้วมีอาหารการกินมีผลไม้มีสระน้ำน้ำดื่มต่างๆโอ้ยก็สบายใจละเป็นพรามขึ้นบกไปเหมือนคนที่หลุดออกจากป่าหลงป่ามาแล้วก็เข้าสู่หมู่บ้านได้มีทั้งญาติมีพี่น้องเขาต้อนรับอยู่เหมือนกับเราที่ว่าบางทีเผลอเพลินไปตามกระแสของโลกบ้างนะเอามาปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเริ่มต้นจากทางกายทางวาจาขอให้มันมีศีลให้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นศีลธรรมเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะบางทีเราอาจจะมีเรื่องกระทบใจบ้างก็ตนเอาอดทนเอาทำจิตให้มีกำลังด้วยสติคนจะอดทนได้มันต้องมีสติคนจะอดทนได้มันต้องมีปัญญามีความอดทนสูงสติปัญญาเราก็เพิ่มสติปัญญาเราเพิ่มมันอยู่ที่ไหนอะสติปัญญามันอยู่ในใจนี่แหละใจเราก็มีกำลังมีกำลังในจิตในใจสติสมาธินี่เต็มขึ้นเต็มขึ้นอะไรก็ตามที่พอสมาธิมีกำลังมากขึ้นปัญญาเราจะแจ่มแจ้งท่านฟังปัญญาเราแจ่มแจ้งเนี่ยไฟฉายนี่มันมีฉายแสงสว่างโล่ไปให้ได้เห็นหนทางตอนนี้ไฟฉายเราจะกระบอกนิดเดียวแบตเตอรี่ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าส่องไปให้รู้ถึงหนทางนะ วันนึงอาจจะอยู่กันแค่30นาทีชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงดีแต่ด้วยเวลาแค่นี้เรายังระลึกถึงหนทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้วไปตามทางนี้ให้ได้อย่าหลงหนีหายไปไหนระหว่างให้เข้าถึงฝั่งเราเกิดมาในชาติหนึ่งนี้แล้วเนี่ยรู้อยู่อะไรดีอะไรชั่วคำชาวคิดว่านะต่อให้คนชั่วขนาดไหนก็ตามเขาก็รู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่แต่ว่ามันกำลังมันทำความดีมันยังไม่ได้ไงเอาช่วงเวลาที่ทำความดีมีไหมมีอยู่เวลาจมน้ำไปแล้วโผล่ขึ้นมาบ้างอย่างน้อยมันทรงตัวอยู่ได้หายใจคล่องคอหน่อยแล้วแล่งมาตามทางแล้วมาตามทางแล้วให้ตั้งความดีของเราไว้ให้ดีตั้งฟังด้วยสติด้วยปัญญาเข้าสู่ฝั่งเราคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงเนี่ยเรามาสู่กระแสแล้วเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางมาสู่กระแสอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายแต่ยังไม่ได้โสดาปัตติผลเนี่ยโอ้มันจะพลาดมากเลยเอาอย่างน้อยให้มันได้ขั้นผลก่อนนะพยายามไหว้เข้ามาให้มันได้เต็มที่ให้มันอย่างน้อยก็ได้ที่ที่มันตื้นบ้างหรือเข้าฟังไปเลยคืออย่างน้อยให้มันได้เห็นทางธรรมทำความดีให้มันสูงจนถึงที่ที่มันจะไม่มีกิเลสเบียดเบียนได้นั่นแหละมันจะดีท่านผู้ฟังในรายการธรรมารบรุนของเรานี้มาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทุกบรรยากาศนั้นเป็นช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบคือจิตตวิเวกนำธรรมะให้มันเข้าสู่ไปในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าทางพอดแคสต์ก็ได้หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm เรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องเลิกท่านผู้ฟังเรารักษาจิตของเราที่มันมีสติเนี่ยไว้ให้มันดีให้มันได้ตลอดทั้งวันก็แล้วกันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร